هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلماناني برز وسنجين خوش حالو بختورين بيتان دقين وابو بيشكش كردني القيد يم لزنزيري هالبجاردنو دنگدان لديدگاي قرآن وفرمودا. لێرەوە ئێوەمان بەجێهێشت باسی چەند خلیسکان و خراپیەکی بەشداریکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن پێشی ئەوەی بچنە ناو پەرلەمان و دەربچن، واتە لە کاتی پرۆپاگندەی کە گوتمان هەتا ئێستا پێنج لەو خلیسکانە و لەو خراپیانەمان ژمارد، لە پێنجەمیان گوتمان چەند خاڵێکی لەخۆوە دەگرێ کە ئەوە بوو پێنجەمیان چەند کاری بێشەرعی و گوناه ئەنجام دەدرێت لە کاتی پرۆپاگندەکان کە لە ئەڵقەی رابردوو تەنها بەوەی ڕاگەیشتین باسی خاڵی یەکەمی ئەو گوناه و تاوانە و بێشەرعیانەمان کرد کە لە کاتی پرۆپاگندەی و کۆبوونەوەکان بۆ هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت، کاویش ڕازیکردنی خەڵکی بەوەی دەنگی پێبدەن بە کاندید و بەربژێرەکەی ئەو کەسە هەرچێ بێت و بە هەر شێوازێک بی داوای لێ دەکرێ و قەناعەتی پێبهێندرێ کەوا دەنگی پێبدا. کاوەش بە بەڵگەکان ئەوەمان سەلماند کە کارێکی بێشەرعی هەڵەیە و گوناهە، و خاڵێکی تر لەو گوناه و تاوانانەی کە ئەنجام دەدرێ لە کاتی پرۆپاگندەی هەڵبژاردن، ئەویش بریتیە لەوەی خەڵک کۆ دەکرێنەوە بۆ گوناه و بێشەرعیەکان. گوناه و بێشەرعیەکانی لە کاتی پرۆپاگندەی دەکرێ زۆرن، بەس یەکێک لەوان بۆ نمونە وێنە کێشان و هەڵواسینی وێنەکانە. وێنەی مرۆڤ و کەسەکان بە نێر و بەمێ هەر دەواسرێ، پەنە بەخوای پەروەردیگار و وەبایخی زۆری پێدەدرێ و ڕێزی لێدەگیرێ کە لە سەرەتاوە دەتوانین بڵێین شرک و هاوبەشیش لەوەیەوە سەری هەردا، هەروەکو لە سەردەمی نوح پێغەمبەری عەلا نەبینا و عەلەیهی سەڵات و سەلام خەڵکانێک هەبن و پیاوچاک بوون و وێنەیان داتاشا، ئەوجار لە پاشان هێدی هێدی لە نەوە بۆ نەوەی پەرستران لە کۆتاییەکەی شرک و هاوبەشی لێ هاتە دی. جا بەڵگە و فەرموودەی زۆر هەیە کە باسی خراپی وێنە گرتن و وێنە کێشان و هەڵواسینی دەکات. ئەگەر نێر و مێ بەیەکەوە پیا و ژن وێنەکان بچێشن، گوناهەکە مەزنتر و تاوانەکە گەورەتر دەبێ. ئەدی ئەگەر بێ و کەسەکە کەوا وێنەی لەگەر دەگیرێ لەگەر پیاوێک چی نامەحرەم، لەگەر ئافرەتێکی نامەحرەم، هێشتا گوناه و تاوانەکەی زیاتر دەبێ و پێکەوە گوناهبار دەبن و ئەوانەی کەوا بەرپرس و وەلی ئەمری کچەکە و ئافرەتەکەشن ئەوانیش دیارە گوناه و تاوانی زۆریان دێتە سەر کە ڕێگا دەدەن کچەکانیان یان خێزان و هاوسەرەکانیان بەشداری ئەو شوێنانە بکەن و لە پاشان وێنەیان بچێشرێ و لەگەر پیاو و نێرینە نامەحرەمەکان. بۆ نمونە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام لە یەکێک لە بەڵگەکان دەفەرمێ لە سەحیح موسلیمدا هاتیە بە ژمارە 2110 دەفەرمێ: كل مصور فی النار یجعل الله له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. دەفەرمێ هەموو وێنەگرێک بۆ ناو ئاگرا، پەنا بەخوای پەروەردیگار، بە هەر وێنەیەک کە وێنەی کێشاوە کەس و گیانێکی پێدەکات و پێوە ئەشکەن خوای پەروەردیگار ئەو نەفس و کەسەی دەینی گیان و ڕوحی داوا لێ دەکا پێی ببەخشێ و پێی بدا کە ناتوانی ئەوە ئەشکەنجە و عەزابی پێدەدات لە ناو جەهەنەم و دۆزەخ، پەنا بەخوای ڕەب العالەمین. واتەوانەی وێنەی دەکێشێن بەتایبەت وێنە کێشانی پرۆپاگندە و بۆ هەڵواسین و ئینتخابات و هەڵبژاردن بە دڵنیاییەوە زۆر تاوانکارن، گوناهبارن، ئەو فەرموودانە دەیانگرێتەوە ئەگەر مسلمانیش بن. جا دبی خوانی لی دور بگیرن و این چیشانو رسم گرتن باو کریستو آمرازن و یعنی وکو فوتوگرافی رادیوازی زنانی لسره هندک زنان پیانوایا به هیچ شوازی چی دروز نیه مگر با ضرورات کاته کوا با معاملات و نفوس و جنسی و پاسپورت و اوشتانی کسکان او رو لیاسا و سیستمی علمانیت و دیموکراسیت و ای سردم پیوستیان دبی اگر رگاه با اوی بکاری بینو و اینکان بگرنو بچیشن اگر نه بایانی و حرامه و هندش دلن بمرد حلالا اویش گناهی دروی و اینک چیشان و اینک گرتنکی لینه تجه لپیناو خیر و چاکی بی یعن لو ذکرایت بی حلیش نواسره و لشوینه چی بشاراوی دابندره و نیرومه تکلی نب یک نبن و پیاو یافرتان نگره و آفرتش ای پیاوان نگره و اینکانی یکتر نبینن او خو پاریس یعنی که زور زحمت و قرصی شا آسان نایتجه هندک با کوملک لو مرجانه و ریگا دراوی دکن که هیچک لمرجکانش باو زانانی که مرجیشان دانه و لوین چشان و وین گرتن و هلواسینی وین کان لکاتی پروپاگندی هل بجاردنی دنگدانی سردم نایتجه و نایگرنه و وعلي كري أبو طالب رضا ورحمتي خواهي لبي بومان دا جريته و قطويته خواردنم آماده كردبو بو پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوام بو بان کرد كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات لجور و ويني بيني گرايا و قطم اي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دايكو باوكم فيداد بن او تسبو بو گرايته و فرموی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ان فی البيت سترا فيه تصاویر و ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاویر او پیشوا نسائی لسننکی بجمار 5351 هنویتی صحیحة و اتا پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام براستی لمالکت پرده اک هیا وینی تیدایا براستی فریشتانا چه تا مالی چی وینی تیدا بید ما بست پی او فریشتانی کوا خیر و چاکن و برگری لکس و مسلمانکان دکن بلان فریشتی نوسینی تاوان و گناهکان کارو کرده وکان اوانا آماده دبنو دچن و فریشتی روح چشان و جیان چشان لکاتی کسیک اجلی هات بی اگر وینش هلواس را بیو هبی دچن بو او شوینی و کزانهان فرمیانا اگر وینا که بدلنیایی و شرعی به جیان لبرنبه آسایی هلواسینی و کدارو درختو شاخو داخو او بابتشتانه برز او وینانی لپروپاگندی هل بجاردن هر دواسرین وینی جیان لبرن و ریزی شان لیده جیره و او کاتی بدل نیایی و خوای پروردگار توره دبه و خشم دگره و نارازیه لولاتو شوینو جیگاو لانو کسانی که او کارا به شرعی انجام ددنو دیکن پناه بخوای پروردگار یکی چیتر لو خراپیانی که خلق کود کریته و لکاتی پروپاگنده هل بجاردن لسردمکانی امده که به شرعین اویش اویه تیکل کردنی نیرو میو جنو پیاوکانو جندنی موسیقاو گورانی گوتنو تمشا کردنی ناشرعیو حتا دوائی اگر تمشای او هولو گورپانانا بکینو بدین که سرنجیان بدین هل بجاردنی تیداده کری سرتاپا کارو قصی به شرعیو گناهی تیداده بیستریو دبیندره کسی مسلمان دبی خوی لقصی به سود و خراب بپارزه ندبی بیان کاتو ندبی جویشیان با بگرید وکو خوای پروردگار فرمویتی درباره بروادارانی راستقینه لسورت القصص آیتی 55 دفرمی و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین واتا اگر کسب روادار کان لأجري أوي كجويبستي جوينو قسي بيكالك بوبان لكافركان جوين بو ندقرتو ديانقود جوين بو ناقرينو دلین ایمه برگای خومن و کارو کردوی خومن بو خومن و ایوش کارو کردو کانتان ای کافرو به بروای کان بو خوتن و گناه کی لسر خوتن سلامتان لسر بید ایمه نفامیتو نفام کاران من ناوید لوی درده کوید که بروادار پابندی پروگرامی خوایو بشدار نابید لو شوینو جوی ناگری بو او قسانی کوا بشرعینو بینرخنو و جویان پیناداد ولی آیتی شیتر خوای پروردگار فرمویتی لسورت الفرقان آیتی حفتاو دو والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما خوای پروردگار ده فرمی برواداران اوانی کوا برواداری راستقینن یک یک لوصف و صفتکان اویا که شایدی بدرو نادنو لو کورو کوبونوانا آماده نابن که شایدی بدرو قصی بشرعی تیدا انجام دادره اگر بلای خراپکاران دا رویشتن پشتیان تیدکن نو بخراپکانیان رازی نابن و ریزی خویان دا گرنو دور دا کونوا لیان جا لا اشهدون الزور زانان فرمویتیان دو معناو دگریتوا هندیک بمعنی اوی دلین واتا آماده نابی لشوین گناهو تاوانکان هندیک چیش دلین بمعنی اوی ده کوا گواهی و شایدی خراپو درو ناداد بسر هیچ کسو بو هیچ کسی بلام دتوانیم بلین هر دو رایکان راستو تواون دیگریتوا وکو هندیک لزانان فرمویانا واتا نا آماده دبن لشوین گناهو تاوانو خراپکان نشایدی بدروش دادن بو هیچ کسو لسر هیچ کسی لپاشان گر سرنجی او گورپانو شوینانه بدین دبینین با پیشوانه فرمانی پیغمبری پیشوا علیه صلاة و سلام مو واجیان نامکیو هلسو کوتکانی دکریو انجام دادریتن لکاتی پروپاگندی هل بجاردن بون مونا کاتی گنیرومی تیکر یک دکرین کاری چی بی شرعیه لدیدگای قرآن و فرمودی پیغمبر علیه صلاة و سلام و تمشا کردنی کچو کرکانی نامحرم تاوان و گناها کاتی کواب پیغمبر علیه الصلاة والسلام لیش اگل جارکان لفرموده صحیحاتی که لسنن ترمذی صحیح بشماره هشتو هشتاو پینجوا کاتک فضلی آموزای پیغمبر علیه الصلاة والسلام کری عباسی رضی الله عنهما لگری دابو کاتک آفرته کات پسیاری لپیغمبر کرد علیه الصلاة والسلام لپسیاری شرعی و درباره حج او ابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سرو ملی فضلی کرمامی سوران دوو لایده بسر او آفرته و تا تیگ نروانن کاتی کوا پسیار لپیغمبری کرا علیه الصلاة والسلام آیا ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بوات کرد لکرمامکت عباس که پسیاری لیدکا دفرمی رأیتو شابا و شابتا یمشیانی فلم آمینو الشیطان علیهما فرموی من دو گنجم دیتن گنزی چی نیر و گنزی چی می در رویشتن من امین نبوم لشیطانی و بسریان و وات توشی تاوان و گناهیان نکاتو نیهش تمشای یکتر بکن جا اوی ناموسی بجوانی نپاریزی بدلنیای و کم ترخم بید لپاراسنی ناموسکی لانی کم بیدنگ بید لی لکاتی خو خست نروی کچو خوشکو هاوسرو دایکو هر کسی کاولی برپرسا لناموسکانی و لآفرت محرمکانی و کسی نامحرم لپیاوان که تمشای بکنو لگریان تیکر بی تناند لشاشی کنالکانش بی زنانی سردم فرمیانا پشتی دیوثیت و بغیرتیاتی ببردکوه که پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام ثلاثة قد حرم الله علیهم الجنة سی کس هن خواهی پروردگار بهشتی لسریان حرام کردیو یک شر ناچن بهشت مدمن الخمر اوی لسر آر خواردنو بردوام بیو لسری و بمری ببیتو با والعاقو و اوی داکو باوکی خوی ازید بدا و دیوثو و او کسو پیاوش کوا دیوثو بغیرتا دیوثو بغیرت چه پیغمبر فرموی علیه صلی اللہ علیه الذي یقر في اهله الخبث و تا اوی داندنو یعن خوی بیدنگ دکازانا فرمویتیان لآفرتانی كأولي أمريانا خشيتي دايشيتي يان كشيتي يان هاوسريتي لبيسي وخرابو بدروشتي تاو پوشيان ليدا كاوش نسائي لسننكي بجمارة 2562 نايتي الصحيحة وبيشوا أحمدش لمسندكي بجمارة 5372 هناويتي وتومارة ديوث لحاشية سندي لسر سنن نسائي هنايتي زاناي بريزي خاوان حاشية كدا فرمي الديوث هو الذي لا غيرة له على أهله واتديوث بريتيا لو كسو بياوي كغيرتي نية لسر خيزانو كسو كاركيو ناموسيان جا چن كسري دبينين كشكاني خيزانكاني خشككاني دچن بشداري دكن لو غورا پانانا ببيمنتانا وكرو بياواني لنا تناند دجردريت ووروشي دايا ببلغي واقعيش كزورق لغنجكان اواني حزيان براب واردنو یان آرزویان در جوله تنها بو اویده چن دلین کاتی نمایش کردن و خو نمایش کردنی کچکانه و خو بویا کردن و جوان کردن یانه دیان بینین و دل من داده که و هر یک لوه کسی چن حل بجیری و پیوندی لگر دروست بکات او گوره پانانه کواتا پناه بخوای پروردگار گوره پانی گناه و تاوان و خستن روی ناموس و خستن مترسی داریتی کردنی ناموسکانو و لبه و چندین گناه و تاوانی او های لی انجام دادره و لی بدیده و یکی چی تر لو به شرعیانه لکاتی کوبونوی پروپاگندو بشداری کردن لپروسی هر بجاردن دادکره اویش اویا قصه گورو بلینی ساختو درو بکرهنانی دق شرعیکان لجگه لشوینی خویم او کاندیدانو لانگرکانیانو و لانکانیانو برپرسکانیان زور جار دردکون لو گورپانو شوینانا او کاتی پالوانیتی خویان بدیار دیخنو بخویان دا حل درن که لرابردو باسمان کردو او جار لپاشان قصه ناشیاو بشرعی جاروی بسرزمانیان داده یان کارو کردوی بشرعی انجام دادره یان دیکنو یان بدیار یانو لی بیدنگ دبن او جار یکی چش لوشتانه بلینی زور گوره گوره بخلچی دادن که خوان بلینکانیشیان نبن لوکاتی کوادر دچن و که زور زار دبیستره و جوه من لینده بی دلین چاکسازی دکن پاکسازی دکن با گنجکان آینده ایگش و جیانی خوش دابین دکن حکمی خواه دچسپینین بطای بدوانی کوا پاشگری اسلامیان بخویانه و لکندوه پر بدویان لوکاتی زور جاران با هر خلطاندنی خلکانی چی کوا دین و اسلامیان خوش دو یعنی مسلمانن دلن حکمی خواه دا چسپینین و پیروی لیده کین زوری تریش لقصه و گوتنکان لشعار و دروشمکان که برزی دکنوا و بلین و وعدکان که دیدن بخلچی جا قسکانیان بله سرنج راچشن جاروه زاقو بریقن بلام اگر سرنجی تواوی لیبدهیو ماویگ آرام بگری لسری بود دردکوه که قسکان لشوینی خویان نینو و خوشیان زور بیان ببیانوی جور او جور اوکاتی کدیهین نوا بروایم پینیو و پیروی لینا کنو وعدو بلینا کن نا این نجه اگر پیشیان دلی با چی نا این نجه اوکاتی دیا ها بیانویان هیا دلی چپ کن رگامان پینادن رگریمان لیدکن کارکن نابی ایمه باشتر دزانین آوامان کرد لنهینی اگر لروالت دیار نبی جا دبی خلچی براستی عقلی هبیتو بکاری بخاتو چند پسیاریک در باریان بکاتو و سرنجیان بداد یکم بله او اندامو لانانی او قصه نیان پیمان گود آیا لخویان هاتو تجه سرتا سرنجی بداد لانو کاندیدکا و کسکانو برپرسکانیان آیا لنیو لانی خویانو یان لنیو خاو خیزانی انداو لنیو دورو بری انداو لگروان دا قسکانیان لیهاتی تجه آیا چاکن پاکن تاوکو بلند چاکسازی دکین و پاکسازی دکین آیا تا چند لنیو پرتو لینکیان نو یان خیزان و مالکان یانو دورو بریان نخشیان هبو و آینده خویان و مارو مندال یان دابین کردوا بدل نیاییو دبی سرنجیان بدین آیا پسیار بکین تا چند حکم و فرمانی خوایان جه بجه کردیا هم لخودی کسی خوایانو و هم لخیزانو مندالکانیانو لدوروبریانو لنیو لاینو پرتو کوملکان او جا اگر کسیک بو خوی نبی بو خلچی بدل نیاییو هیچی پی نکرتنو و نشتوانی چی واب کد وکو خوای پروردگار فرمان به ایمه ده که سرتا خو من لسره و کتاک او جر دورو برا نزیککی خو منو هیدی هیدی وکو بردک داوی گم آوی چی بزنی یک بدوی یک بخوی و دروش دکا به دورو بری آوی هیدی هیدی درواتن کسانی تر ارچان دکو تسرد کوا چاچیم بکیو پاچیم بکیو بیانهینی سر ریگاو آموشگاریم بکیت خواهد فرمی یا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون لسورة المائدة آیت 105 واتا ای اوانی برواتان هناوا خوتان تان لسرا واتا خوتان رنوینی بکنو وری بگرنو و پی بگینو و بروادار ببنو بدوائی هیچی چیتر لجگل اسلام نکون و زیان تان پینا گینید گمرایی اوی گمرا بوا اگر هدایت و رنوینی تان بو و گرانوی همو تان بولای خوایا حوال تان پیدا داد بوی که کردو تانا جالوی دردکوی هر تاکیشی مسلمان سرتا خوی لسرا پی بگینیو توحید و خوابه گرتن ور بگریو کفر بکا بطاغوتو و پشت بکا تشرکو هاو بشیو و پابند بی بفرمانکانی خواو پیغمبری پیشوا و علیه الصلاة و سلام پیرویو بکن لقرآن و لفرمودی اوی لسرا او جار دپرتو با کس نزیککانی خوی اگر باوکا با مندالکان و هاوسری خیزانی و اگر کسی چی ترا برپرس لهر شوینه چی با اوانی لجر دستی او دانو لجر فرمانی او دان او جا بره بره و هیدی هیدی زیاد دکا بازنی بانگوازی و پیگیاندنو و تیگیاندن او جار لپاشان خواهی پروردگار لآیتی چیتر لسورتی التحریم آیت 6 دفرمه یا ایوها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون خواهی پروردگار فرموی ای اوانی برواتان هیناوا خوتان و خیزان و مندالکان تان بپارزن لآگر که هلجرسی نرکی و کلپ پیدرکی آگرک خلککو بردکانن فریشتتون دو تیجکان سرپرشتیان دکن و سرپرشتیاری او آگرن که سرپیچی خواناکن لفرمان پیکراوکانیان دو اوانی خوا فرمانی پیکردون و اوان دست بجه فرمانکان دکن کارو جه بجه دکن اوی فرمانیان پیکراو کواتا لوی دردکوی کسکان لنو او پارتولان و کوملانا اگر اسلامیان بخویان و لکاندو پیشمو کسیک دبه اسلام پیرو بکن لخودی خویان دا او جر لپاشان لخودی مارو مندارکان و دورو برکانی خویان دا لنو کومل و تاقمی خویان دا چاکسازی بکن پاکسازی بکن حکم اسلام جیب جیب کن و نخش رگان هبیل و آینده باشو پابند بن پیوه اگر وایان کرد او جار خلق او ای قبول او تمشاده کاتنو و امیدی پیان دروز دبه کشتی تر بو خلچی تر بکن لرگای چی شرعی نگ لرگای حل بجاردنو کاری چی پیچوانی قرآن و فرمودو و تیزانانی پیشین و پیغمبری پیشواش علیه صلاة و سلام فرمویتی که لسننی ابن ماجی هاتو بجماره 1977 لئی ترمذیش بجماره 3895 که صحیحات فرمویتی خیرکم خیرکم لی اهلهی و انا خیرکم لی اهلی و اتا چاکترین تان چاکترین تان بو خیزانو من دالکانی و منیش چاکترین تانم بو خیزانو من دالکانم جا اگر سرنجی زوربی کندیدکان بدین با دردکوی که و بخویان و مندال و خیزانکانیان چاک و پاگنین و پابندین به فرمانکانی خواه پیغمبری پیشوا علیه صلاة و سلام هم لبیر و باور و خواه به گرتن و کفر کردن به طاغوت و دور کوتنوه لها و بشی و هم لها لسو کوتیان لگر خویان و دورو بریان و لگر چین و تاقمو کوملکان و هم لجلو برگو کرین و فروشتن و خویندن و زانستی و حتا دوائی هیچ اگلوانایان زوربه جاران بجویره صد لسطی فرمانکانی خوای پروردگار و پیغمبری پیشوانی علیه صلی اللہ سلام چندها گناه و تاوان و حلو کم و کرتیان لیده بیندره چا اگر کسی بو خوی هیچ نبی و نتوانی کاریگری لسر خوی و خیزان و مندالکان و او تاقم و کوملی لنیوی دادجی و لبردستی خویتی هبید چون دتوانی چاکسازی و پاکسازی و رینوینی خلچی بکات اوی دیرین تنها قصه خوش و بلین و ساخته و ناراستی و زاق و بریقا بدلنیایی و بیبنمای و لرابردوش دا او تجربه کرای و درکوتو اب جا خوای پروردگار فرمویتی و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون خواهي پروردگار سبارد بو بلين وعهداني كددريونا عينجي دفرميتن أي برواداران وفادار بنو أمقدار بن برامبر ببلين كانتان أگر بلين تاندا و حریمه و شنوا او سویند خواردنو یعن بلینه کانتان لدوای اوی پیداگری تان لسری کردوا کبین نجه حریمه و شنوا که براستی خوای پروردگار تان لسری کردی تا لنوان خوتان و خلککی بشاهد و بکفیل و بایان بین نجه براستی خواد زانه و ایوه چی دکن و پیغمبرش فرمیتی علیه الصلاة والسلام آیت المنافقی ثلاثة اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اتمن خانه کل صحیب خاری بجمار سیوسی و 2682 تومارا و لصحی مسلمش بجمار پنجاونو و اتنشانکانی دورو سینا اگر قصه کرد دروی بکاتو و اگر بلینی دا نیه نتجه و اگر امانتی و راست پرده پی راست پرده نپاشی تیداب کد جا زور زردلین او دنگدانه شایدی و نابه بیشاری توا به تایبت سرکردکان و لانگرکان و به نو بانخوازکانی که لگر اولان و تاقمو کوملانن و یان سوزدارن باین لکاتی پروپاگندکان دلین دروز نابه تو دبی شایدی بدهی با کسی چاک اگر نه لقیامت لید ده پرسینه و به پنزه شاید مانیه که وانه هیچیان لگر قرآن و فرموده تیگ نکاته و که او آیتی دخوین نو لا تکتم الشهادت و من یکتمها فا انه آثم قلبه دلین شاید یکان تان مشار نوا اوی بی شاریت و او دلی گناهکار و نخوشا زا شایدی لشریعت اسلام دا اگر سرنجی فقه اسلامی بده چوارچه او بازنه بودند راو چندین مرجی هیا او کسا چه شایدی دا دوله چکاتی چیا و شاید یکی چون لیورده جیره هیچی تیگنا کاتا و بدل نیایی و لگر دنگدانو و لگر پروسی هر بجاردنو دنگدان لی او سردمه خومن جا هر خراپ و کاری چی ناشیا و لاندام و لاینی خویان ببینن بدل نیایی و چاو پوشی لیدکن و بوی پینه دکن و اگر گچکترین حلو کمو کرتیج لبران برکان یعنی اوانی کوا یعنی لیان رازی نین و قسیان لسردکن ببینن اولی گوره دکنو و پید الخوش دبنو و بلاوی دکنو و زیاتر بدوای عیب و عاری داده چن که و تیگناکات و بدل نیایی و لگر ریبازی خوای پروردگارو و پیغمبری پیشوا علیه صلاة و السلام و پیشوانه که ایتی جالب روی کات من بدستوان ما هرونده دلین اوانش ور بگرن لالقی دابه بپشتیوانی خوای رب العالمین دبیت تواو کریم او خاله به شرعیانی که و انجام داد ریو دکره و خلیس کانه و گناه و تاوان و خرابه لکاتی چو پیش چونه ناو پرلمانی و پروسی پروپاگنده حلب جاردنده لوی و او کاتی پیتانده گینه و خواه تعالی اگر تمنی باقی کردو لیر داعتی نکوتایی و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.